تو وجدا انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون یقینا نہ امید کیگی دا اللہ در رحمت نا مگر قوم کافر روح کو معنی در رحمت ہو اگر رحمت دار چ فرج یعنی دا سے وقت براشی انشاءاللہ چ فراخی بئی وسعت براشی او علامہ علوسی کی اصل کے دا قول دے امام اسماعی دے اغوی امام اسماعی ابن جوزی دی کری دی چھ دا دے مطلب دے دا زرد دا غم لرکی دل یو وقت براشی چھ دا زرد نبا میرا غمون لرشی اللہ برا تراولی فراخی بخود پاک راولی سخت پس را تیی انما العسر یسرن انما العسر یسرن دا خو یو کافر قوم دے چگی دا اللہ دا رحمتنا نو میرے کی گی تاسو زے او ڈنڈ اولٹا ہوئے وے گو رہے فلما دخلوا علیہ دا اس پدریم زلبان بیا لاڑا دا یو دل قتلو غلیلہ دویم زل انان سر بنیامین بوتل دے اس پدریم زل بنیامین راولی ادانور داغت دائی پلٹون کی تلی دی, تلی دی فلما دخلوا علیہم کلچ دی داخل شو علیہ پا یوسف علیہ السلام مکی اندماج دے پلار ورطوی تحسسو نہ دیوی زی چیزو نہ روان شو نہ ارسیدل نہ غرغلل فلما دخلوا علیہ قالو وی ویل یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر دی وقت پل بادشاہ تا آگا وقت عزیز وی لکہ اس وقت وزیر غزم ہوئی یا وقت صدر ہوئی نہ آگا وقت نمسو العزیز ادب و احترام بکے کنا چھ چالا اللہ کم یو منقبت ور کر دے رائے بخیال ساتے نبی علیہ السلام ارقل تا چھ خط لے گو وسرے لکلو چھ دا ملک و دا عظیم الروم دے دا روم غٹ باچا دے ایوہ العزیز مسنا والنا الزرو ورسید منگتا دا منگتا کور خلکتا الزرو دیر فاقی رسید دی منگتا دا منگتا کور خلکتا دیر فاقی فقر فاقا لگا تندا دیر خرابیو وجینا ببذات مزجات او منگا تالا راوڑی دی اس دی وقت کی ببذات توخا مزجات لگا مزجاتن کی تنوین د تقلیل یو کو بزارا غریبانان یو نہ سے ہوں بس سر دل پورا کر دے کلیلا کاسدا ردیا ناقصا دا ٹول سے جمع کے دے تو مزجات دل تو جی سرا اڑو چاخو ویری دی چھ دراہے میرا اڑو سو خواہ کم ہوں گلے ڈیرا اختلا او پیسے کمے وے اچھا ویری دی چاہتے آخوا دے خواہ سا ترنگڑے راوڑے وے اسا پڑی مڑی راوڑو زمیداری کو لگا نا نوی چون دا والا امون لگا نم راکا اچھا ویری دی چھ دی چونکہ غواگان ساتلے نا پیرے وے جمع کرو چھ جیون دا پیرے وے والا اچھا ویری دی چھ سرمنے مرمنے اے راوڑے دا چھ ساروی ماروی علالی نا سرمنی داؤں دل راوڑا لپتے اے راکا اچھا ویری دی چھ گڑ بیزے ساتلے وڑے مڑے کٹ کڑے وا نہ چون دا اے بی سی وڑے مدل راوڑے دا دا واخلا مولا سرا کا دے تو ببذات مزجات اسی سے لگ وندا کہ سی سارے ولا پورا کڑے دے فاو فلن الکلام پورا را کا مون تراشن تو ترنگڑو تم گورا مون تو گورا دم غریبے تو گورا غنم تو گورا کار خ پورا کا وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا او پمونگا احسانو کا خیراتو کا پمونگ باندے مردار رابانے لالی گی کار دیر روان دے سمے خراب دے پخا سم سمکے کار و خوص حالات خراب دی وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا تصدق مانا دا نرخ را سرخا کا اسے ان ساقوا دیکھوا راوڑی دی قطر علی شیخ پورا را کا وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا دویم بعد مفسرین وی چھو تصدق علینا مطلب داو چھو رور را ترا واپس کا داخر آسر روکا زکچوی دی انبیاؤ او صدقه د انبیانو لپاره ناجایز خو غلطه خبره ده. دی انبیانو مفسرین لیکي چرته دی انبیانو دا کارونه د پیغمبرانو نه د نبوت نه مخکې هم نشي کېدی. دغه قول خو غلط دی. تصدق علینا دا معنا را تصدق علینا بزیادت علی حقنا زمون کې زونه حق کې داغه نه را سره لکه کارو کا درون تولو کا سشیشتا دینا خو کور کے درک خرابو بس چی سو مندلو اگاون دل راوڑی دی خیرات تکی ناستلو لالاگان خیرات تکی ناستل ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ پاک یجزی المتصدقین بدلی ورکی المتصدقین خیرات کون کو تا اللہ بدل دیر صدر کی او منگا خیراتیان ناغدی دلتا دامنے بس اس یوسف علیہ السلام صبر و نکڑے شو او اللہ و تو چی زان خکارا کا ذکر کور حالات او ری دل چلو گا تندر او دا دین خبر شو چی پیسیم نشتر ترنگڑے را وڑی دی او آخا پڑی مڑی را وڑی دی اسا میں و تو چی گر خیرات تناس شو نسوال تکی قال او یوسف علیہ السلام هل علمتم آیا اقرار کوئے تاسو پوئے تاسو پوخوخو لکہ اقرار کوئے منے خپل غلطی منے ما فعلتم بیوسفا اغا چی تاسو کانے کڑیوی دا یوسف علیہ السلام سرام واخی او دا درور سرام ولی دا غیب علم ہو سرام اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کی دیکھئے تفسیر خازن علم ذالک بالواحیو فوحی و تا معلوم شیو واچی درور خیر امنو سنگی چی پده ظلم کرو پده خو تیرشو کنا تا خو پتاوا خو معلومی گی دا چی دا یوسف دارون چیو دیبا پا یوسف دی رور بانه بیم بنیامین بانه بیم ظلم کو او دا دی سرقین رستو خو بیا دیر جات تنگو مگور اگلاگر را روان دی دا دی کردی دی اگر دی کردی دی لیکن سیرت خود یوسف علیہ السلام دیر اعلی پیغمبر نو عذر ولوم پیش کی اذا انتم جاہلون کلج تاسو نا پویا وین الکوالی و نا پالکوالی کے عرص کی گنی جاہلون مطلب دلتا دا سبیان الکان وین نو پدی وجہ سر تاسو رزوانے پا جوش کے بسکڑی عذر ولا پیش کو یادا جاہلون بعقوق الابی تاسو تر پلار مقام نو معلوم دا غدړو خپکړې دې سره رحميو کټکړې دا خو لټور نه خبردار ایدن تم جاهلون تاسو د دین خبر نه وای چې یوسف سره به الله سکی تاسو خو رکو خو الله شته کو اول کې ترشو کنا لتنبی انهم بامر هذا وهم لا يشعرون تبوت یذل فلزان خې چې الله کم دې تو رسول ما ایدن تم جاهلون ک تاسو صدا پته وي چې کوی کې غوردیدل دا کو د بادشاہ له بوتللی تاسو به چرته دی په کوی کې نه غوردو اذن تم جاهلو قالو دی ورته وې دې ته وینار تعجب وې لک شکیان شو تحقیق کی انک لانت یوسف آیت خامخات خو سو یوسف غونته کې لګي مونږ ته قطدا څه معلومه کې چې تو یوسف یې دے سنگا ہوئے نو چالی کلی دی چی تاجی پسرو ازان لک پٹ کڑو ناغ ایخ کارکو سر ایخ کارکو زان ایخ کارکو نا پتو وطو لگی دلا خونا چاپا کی دالی کلی دی چی وی خان دلا او غاخو دا یوسف علیہ السلام پہ خاص طریقے سرو او خو دیر خیستا شخصیتو کن یوسف علیہ السلام خو دیر کلیو دا غغون تا کی خندا پا دنیا کے دیر اچا نوا د خلکو زړونو کې راکاګې کرخې تا تر خپل خندا صفته را وې خاندلو اجدا خاندلو تبسم نه پاغې باندې وته پته لګېدل چې دا خو د یوسف خندا ده شکې لګراغې نو ته وی انک لان ته یوسف قال انا یوسف ویاو زخو یوسف یما اجتا سو کویته ورزولې ما اجتا سو غلام جوړ کړو ما او اجتا سو پچیترو خرڅ کړو ما کبانو رانه جو کڑو زاغ یوسف یما واز آخی او دا دماغ سکا مظلوم رور دے دا بنیامین دا سر ناس دے تا سا پتا بانیم دیرے سختے کڑی دی قد من اللہ علینا پتا کی سر اللہ احسان کو پمنگ باندے شکر الہی مؤثر حقیقی ذکر کی دا سچ کڑی دی اللہ را سر کڑی دی قد من اللہ علینا دا دنیا و دا آخرت خیرونے را کڑی دی سبب ظاہری سو دا کو اگا سبب حقیقی شو دا دے اوچت مرتبے دو سبب ہوئی یو ظاہری یو حقیقی حقیقی خدا اللہ من دے او ظاہری انہو من یتقی و یصبر یقیناً شان دا دے دا زمیر شان شو دوستو جملے دیر لوے شان دے من یتقیم اگا سو کو چیزان بچ کی دا زنانا ویسبرو او صبر کی پا مصیبتونو باندیم من یتقی چیزان بچ کی دا ہر معصیتنا ویسبرو او ٹنگ پاتی کی گی پا جیل کی جیل کی پی وار خطائی نرازی پر غص پی نرازی چی کل سکوا کل سکوا پا مسائبو کی صبر کی بس دا دو نسخی دینو تقوی او صبرو دے دا بدر پا غذاب کی غذا کیوں ویلو بلا ان تصبرو و تتقو او دے دا دشمن دا خطع تعلق پا وقت کیوں ویلو و ان تصبرو و تتقو لا یضرکم کیدہم شیئا دا دوڑے رخ کلی وصلی دی صبر او تقوی. ابن جوزی غالباً لکری دی اخپل علم کتاب کے چھے طالب علم لداد بس ازونا دیر ضروری دی تقوی او صبر زکا چھے دا طالب علم دیر سخت را تا دیر پا گران بانے آسی دی گی تش غمون دی سوک چھے دا غم طاقت لری طالب دیشینا او پا دے و صبر کی او ورسرہ او پا کے تقوی سونا تقوی تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ پر نکیانو کی اوتن نازی مولانا مظفر حسین کان دہلوی اخپلا بیتے کی نکلی دی چگا کل طالب علمی کولا ناگا چرتا پخکڑے نو خڑلے او وہ چڑوڑے وے خڑلا نہ چاہتے نہ تپوس کو ناگوے پدے ٹول پخکڑوں کے کبار خرسی کی پورٹل کی یا کور تیاری کی پدے کے امچورئی اور دامنو کم تجارت چکی گی ناگلا کچئی کچا با خرسی اور دا بے افاسے درا نہ جدا سے خوراک زما گیڑے تلڑشی نہ در طالب علم بس خوان بیانی دونوں تقوا پکے ہو پدے خری وقت کے وسط تیر چوے دے نہ جدا سے تقوا کہے نہ اللہ بدل علم در کی اگر نہ سبق ہوئے اور شلطالان پٹے نہ بیا بسی دادو اصول چن یت تقے ہو یسبر دے سر بدا سڑے محسن جوڑی گی اور چ محسن شوی فین اللہ لا یضیع اجر المحسنین تسلی ور کی ورلا یقین اللہ نہ بربادی ثواب دنے کو کارو روس تو باپ 109-110 کے ہم تسلی دلتے ہم تسلی ور کرلا یواز دے یوسف سر خبرنر علیہ السلام والسلام پدے دا رولز شو دا فارمولا شوا دا تقوی دا صبر فارمولا اختیار کا نا اللہ بدے اچتی قالو دی ورتویلو تاللہ قسم دے پا اللہ دا تاللہ دیڑی روی تاللہ تب تو تذکر یوسفا لقد آسرک اللہ علینا خامقا پتاکی سرا اللہ تعالی غروالے در کڑے دے پا منگا باندے تے اہلے اللہ چر سر سکڑ دی نزے در کری دو بادشاہی در کڑے دا منگا خیراتیان ناگریو صبر دے کڑے دے منگا غرزولی کوئی تا منگ تا اس معافی کے بردبار انسانے لقد آسرک اللہ علینا پا ارشیس برابر ایکنہ علم دے سونخ کولے دے حسن دے سونخ کولے دے اخلاق دے سونا مزیدار دی ابا چاہی دل امدر کڑے دا اور عقل در کے امدر مزید کولے اعلیٰ بہتر دے یو شیخو ندے کنا فارغ آڑا خبر آبارے لقد آسرک اللہ علینا امون کو بس اسے اخوا دیکھوائیو اقرار کی دے جرم وین کننا لخاتین او یقیناً منگا خامخا خطا کاریو یعنی قد کننا خاتین فرا ما کننا الا خاتین منگا صرف خطا کاریو معافوں کا زمونگا نا ڈھیر خطا ہے شوی دی اور ڈھیر جاتے ہوں دا سرکڑی دی اعلان دا معافے قال لا تصریب علیکم اليوم وی ویل ورتا نشتا اس گرفت اس ملامتیا پتا سو باندے الیوم نن رضی دک اعلان زمونگ نبی کڑے دے کلے چمکا پتحا کڑلا سر مبارک چٹتے پوخ باندے توازو دا وجنا کبل سو کو نہ بدماشے سر بھائی گاڑتے کتلو بلے گاڑتے بے کتلو او بریت بے کنڈ کڑو اور بے ویچ رکھا گورم بر سرا خواغ کت گوری دا اغ خلق پا قبضہ کے راضی چی دو خانو ڈک لری پا دا چولیو مرہتے والا پڑے چولیو پا مخی والا تکانی تکلیو پا جامو پا بدنی والا خور چولیو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلے دے تواضع اوی من دخل دار ابی سفیان فهو آمن کہ زما دا مخالف کور تلڑے دا ابو سفیان نمدت سنوائے ما کہ بیت اللہ تلالے امدت سنوائے ما اور لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء زے طول ما تاسو آزاد کری ہے یو کس دوے پاکے پریخو زکا غیر شیطانانو اگر ابن خطلو اگر دیر زیاد توہین دا رسول کرو خنور عام معافی اکڑلا یوسف علیہ السلام معافی اکڑا لا تصریب علیکم اليوم نبی علیہ السلام دریو رد غار سور کی تیری کڑی دی یوسف علیہ السلام دریو رد اگر کوئی کی تیری کڑی دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سر رونو ڈیر ظلم کرے دے نبی علیہ السلام سر خپل قبیلو والا ڈیر ظلم کرے دے او مصر یوسف علیہ السلام لا او مکہ لرادو کا الی معادو اگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کڑی دی یغفر اللہ لکم اللہ دے تازہ تبخنو کی گور خبر ورت داس کی لا تصریب علیکم اليوم دا ورت نہ ہوئی سوچ پہ پیو کو کنا مشورہ بہو کو کنا گورے تے چاروگے تے نیت نہیں کنا دا چل کی اگر اور نشتا بارمل کرے شپنگے سے پس برادی چاراج نے تپوس بتو کو کنی تپوس کو دے تے کولی جی چھ دورہ دے دریٹ لی پونو نہ کی فادے بانا نہ جے بیاش پنگے اس درست ادھر کا غوی کنا چھ زدا گدا کے سکار میں دے ولس دے پس رادم آ خوا دے خوا دسنے کی الیوم دوس دے ورز نے بس خبر ختم نہ عطا الخراسانی وی چکار زوان تا پریدا طلب الحوائج الى الشباب اسهل منها عند الشيوخ بڑا تا کار ما پریدا زوان تا وای دی زرد لکارو کی دا و زوانان کوم بڑا گان کوم تا کی دیکھو جی دا کو جم دا کار وے نا خوا دی خوا کی یوسف علیہ السلام زوان دین الیوم وی او پلاری بڑا رے نچا تو استغفر لنا ذنوبنا نغوتوی سوپا او بشی که خیری اگر چی پائے که بلا وجہ شتو ذکر کو بس سوپا که چی اگر دی وجہ ننو وی دی لگ انتظار چکڑو نا پائے که لگ فیدے وی خود نن خبر دا سنگ چی باچا دا تویلو انک تمونسخا اليوم لدینا مکینون امینو اليوم دا نن رزینا مکینو امین یہ ندیوم بی اليوم دا نن رزینا مافی دا اللہ دے تاسو بخی زمارا غاڑے نخلاص چھے وہو ارحم الراحمین او دا اللہ دیر خو رحم کون کے دے درام کون کو نام اذهبوا بقمیسی هذا وہ سے دما دا قمیسو دام تفسیر خازن کی کان هذا بالوحی وحی و تشیو و قمیس نو قسم قسم کارونو پکے یو اگر قمیسو چراوڑے ہو چی جی شرما خوڑلے دے دے دلیل لے یوگا کمیسو چشلے دلے ہو وطے ہو چی دے دلیل لے چی سب تک گناہ نشتا ادا بل کمیس تے اذهبو بے کمیسی حاضا چی کم دا مین دا وجنا غمون راغلو اگا ختم شو کل کل پا مینے کے غمون رازی کنا مبصرین لکلی دے چی جیر کی یوسف علیہ السلام وہ ناغ سپوڑن سے برتو جما تا سر ڈیر مینے دگا میرا بانو کما سر مینے مس آتا ماں سر اپلار مینے ساتھ ریوا کوئی تر اور سے دلما ابیارا لا جی جی مصر مینا ڈیرا جیا ترا کڑلا میں جیل تر اور سے دما اترا تر مینا کہ گور جکم دے تے میرے سے اے زبو بقمیسی آدان دریم دلوان قمیس تے زما دا قمیس وہ سے یوزا وچ دا بزوڑ ما ولی بدل خلاص ہو ماں و جاؤ الا قمیسی بدم ان کذب دا کار ما کڑو نزد خوشحالے کار و سرو مکما اس زبو بقمیسی آدا فالقو غردوے علا وجہ بی زما رپلار پا مخ باندے یا تے وسیرہ شبا بالکل لدن کے معلومی کی دا چپ نظر کے فرق راغلو کڑون نو کنا نمونگویلو چپ نظر کے لگ فرق راغلے دے یا تے شبا بصیرہ لدن کے اول بشارت خدا دویم دا واتونی بی آلکم اجمعین راولے ماتا اگا کورنے ٹولا سونا چیئے نا ٹول راشے داغ جواب کی کنے چی سنگ راو داغ دین دل تر اور رسی دلو کسا ختمین آگا جواب ورطا ملوش چو وجہ داوا زاد المسیر کے ابن جوزی لکی کان آلہو نحو من سبعین انسانن او یا کسانو نرو خزی چی تاسو راشے دل تک مصر تا بانڈا کے بسکوئے معجزہ یعقوب علیہ السلام ولما فصلت العیرون کلچی جداشوا قافلہ دا مصر نروتلا و کنعان ترا روانی دلا قال ابوهم او اپلار ددی انی لاجدو یقینا خامقاز بویوما مومما یعنی بویوما ابن جوزی دے اشم پمانا ریحا یوسفا خوشبوئی یوسف علیہ السلام و السلام بیالی کی خازن کے چدا الہم بالوحی زڑک والا اللہ واچولا وحی و تشیوا اور اس پہ موت والا خوشبوئی رو رسولا انی لاجد الوحی دینا کا انکار نہیں داخو معجزہ را لولا ان تفندون کتاسو دا بڑا توب دا وجی ما کمکل نگنے اس نے کہا تاسو وای چیر بڑا شوی دک شانتے سے لگی آئے غگی گی اور اس نشتا مازغر کار نکی ازان لخبر دا خلا اجدو لام ابتدائیہ تاکیدیہ زو محسوسو ما تفندون دغی توی دو علماء دے بنا کم کتاب چی دے المحندو علی المفندو اگر بڑا ندے کما کلو احمد رضا بڑا کما کلو اگر چی مازغر کار پریخ ہو اگر تلو حرمین تا ندا بعد خلق و بس سلہ لڑشی نو اس یو دل چه دا آج لڑے کو بغیر دا شرک نفل کارو کا پاکی کنا او دا نیکانو دا بدنامولو نا حدیث کے راضی ابغض الناس الاللہ سلاسا درے کسان دا اللہ دیر بدشی نیوے پاکی خولے دے ملحدن فی الحرم حرم کی الہات کی حل تو رسی دو او پا دیر پخر کی حل تا میرے شرک دا خبر اوکڑا حل تا میرے بیدت دا خبر اوکڑا ندیو رسی دنال تے کتاب کردے دیر خطرناک ہو حسام الحرمین دا حرمین نمی تور راوڑی دا پہے کہ داری کلو مولانا رشید احمد گنگوئی کافر دے مولانا خلیل احمد سارمپوری کافر دے دا سلو پینزو علماء و نمونہ و یہ ذکر کری دی چی دا کافر دی دی کافر دی او پتاوا افریقی کی لکی کدتا سو کافر نوی دی تا کافر نوی ناغیم کافر دی نداغی جواب شو دائی کتاب المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند ورتوی بلنو میں دارے دیوبند علماء و عقائد بلنو میں دے التصدیقات لدفع التلبیسات اگر یہ بیام جواب کردے دیر المحند و مبرلیانو خلا کہ مفند دے توی لولا ان تفندون کد بڑا توب دو جے ما کما کل نگنے مفند اگر توی چی بڑا شی او کما کلی قالو دی ورتوی نو گور دلری نه دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د کمیس خوشبوئی و ته محسوس شوا اغه خبر و یکی پرسی د دا گم کر د فرزن ک اے روشن گوهر پیرے خردمن زم سرش بوئے پیرا ہنش نے دی چرا در چائے کن آنش نے دی تپوسی تے کڑے دے داغ اچانچ پر زندے رک کڑے دے دے یعقوب علیہ السلام نے چر دے سو جوا کنعان کے دن لی دو دل رنہ دی خوشبوئی محسوس اکڑا دی بس دا اللہ خودل لینو چھے اللہ را توخی نو ٹک دے کنین اقفل ایس نیو نا اللہ و تا خولا معجزر دے یوسف دے یعقوب علیہ السلام قالو تلائیم اویل چاچ را خواک و سرناستو موی دی دے تلائی دیر دتی نو قالو تلائی تفتو قالو تلائی لقدا سرکاو قالو تلائی انکا قسم دے پا اللہ انکا لفی دلالک القدیم یقیناً تو پائے خطائے زڑکی پاغی مینا زڑکی پاغی مشقت زوڑکی تلا تروس پورے ہوئے چی یوسف جوان دے رہے مونگ دا تسوس ہو زلہ ننی ہوئی دی چی شرم خوڑ لے دے کورا علتے توبہ واسلے دا چی زیادتے چی دل تلا زیل نرازی پورا لا زیل نرازی را گلی فلما ان جا البشیروم ان زائد ہو ان چی کم دے زائد راضی کنا نیو پک لما دے تلما نرستو ان زائد راضی لما جا البشیروم کلا چراغ غزیر ورکون کے یہودام دے چی رو رسید کنا نی یعقوب علیہ السلام و سلام ورطویلو چی اس را سر نشتا چی دل در کما سکا زیر ورکول ٹک خبر دا خود دوا برا توکم دڑا دخلاسا چی دے زن کدن سختے رتا اللہ سانے کا بے ورطویل چی علا ای دین ترکتا ایو تو یوسف باچا دی پرید باچا علا ای دین ترکتا یوسف تو چی رات لے یوسف پا کم دین مان دے ہو ناغو توی علی الاسلام نبی وطویل الان تمت نعمتو نعمت وستام شو کدا ماز ویڑو جو اندے وی باچاوم وی خدا اسلام اسلام پا کنے وی نبی آخر خوش آلے خبر نوا القاو علا وجیم تا کمی سے واچو دد پا مخ باندے دیگه بشیرو دی زیر ورکون کی فرتد دا بصیرا شو لیدن کے یات بصیرا فرتد دا بصیرا قال علم قل لکم و یعقوب علیہ السلام ام آیا ما تاسو تنو ویلیم انی آلو من اللہ دا پوئیگم دا اللہ را طرفنا ما تا وحی کی گی بل وحی زاد المسیر اگا چی تاسو تا تتنیش دا دا زکی سویم دا دا وحی نویم ما تا پتا و جی شرم بخمر مخنو دیو سپوشو مخی غوثوی کنی چی اگا چی تا شرم خانو خوڑا لگی نوزی خبر اوکڑا لگ چی ال تیمو ویلو یوسف علیہ السلام تا چی غلطی شوی دا دل تا پلار تاوم وی قالو دی ورتو ویلیا ابان استغفر لنا ذنوبنا اے زمونگا پلارا بخنو کا مونگتا زمونگ دا گناونو استغفار مونگ لو غوارا توم ماف کا او دا اللہ نسوالو کچے اللہ مونگتا بخنو کی انا کننا خاطئین یقنن مونگا یو خطاکار حل تیم ویلو تلائی لقد آسرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ دلتے ہم ویلو اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ سرے ہو لگو زیل علالہ لگو پلار اوزوی دوارو تے ہو ویلو چھے غلطے شوی دیو دیری شوی دی وعدر استغفار قال سوفا استغفر لکم ربیم ویویل ور تازر دا چھے بخنا بغوارم ستاسو را پارا دا خپل ربنا خبر ختم شو دا دعا دا قبولیت دا پارا سا شرائط تھی چی استغفار غواڑے خبر ام قبلی گئے سا شرائط تھی اول نمبر دا حرام نہ بدان بچ کے کہ دا حرام نہ بچ کے دانستا دعا نہ قبلی گی نبی فرمائی مسافر دے او سر ببر دے او دڑمن دے او وطن پس خپرے او وی چی یا رب زما دعا قبول کا سنگے والا قبول کم مطعمه حرام دا حرام مطبخ جو کڑ دے سکا کے دا حرام جامع دا حرام فانا یستجاب له نہیں قبول ملا دا والا ڈومبنے شرط دے دا ہر عمل قبولیت تپارا کا دعا رہا ہو قبل منز دے چھے دا حرام انہ بدان بچ کے دا دعا نمخ کی بنے کار کے صدقہ بور کے استسخال چیزے کا نا زاریلا نوم بمخ کے دا اللہ پا نوم بانے سور کے بیا باو دس خب اخکل خیستہ طریقے سرو کے مسلح باو غاڑے دورکات سلات عجت باو کے فاتحیات باو تکین قبلے تا بمخ کے حمدون و سناغان بدا اللہ ہوئے لاس باو تا خوارکے عجزے سر بغواڑے اسمان تا بنو گورے بر آسمان تو بدلے پوکھ کے نہ گورے دعا وقت روک کے وسیلہ بد آسما حسنا پیش کے یا رحمان ہو یا رحیم ہو بے رحمت کا استغیث اسلح لنا شاننا کلا ولا تکلنا الان پسنا طرفت عین آواز بپس کے وہ گور دے سوال گور تکنا دید آواز سنگ بین والا بدل کے نرے یہ کی جڑگونے بنتا کے آواز بجوڑے اول بزان لا خبر رکھے چی اللہ ماؤ بخی بیا بروس تو نسط میں نیارا گاؤں بخے مور اپلار میں بخے اول زان دے بیا مور اپلار دی اب بیا نور رشتہ دار دی ابراہیم علیہ السلام دعا تا گو رکھنا رب اغفر لی ولی والدیا ولی المومنین دنو علیہ السلام دعا تا گو رم دک شان تری کرا اول زان بیا جہانا او بالکل زڑ بر حاضری دعا ویل نری دعا غختل پہ حضور قلب سرا اللہ نہ قبلی دا سے تن دعا چھ قلب ان غافل ان لاہن زڑے بل دے رے او سے لاس پور تکی دا خیال لخل کو غلط تے چھ بس تش دا لاس پور تکول او دا سے کول دے تا دوا بھی تا دیر پارا مخی سے شروع شترے کنا او مخی ترشو قد جیبت دعوت کما تلوار بپیم نہ کہیں تلی کے بے نظر گنے نشپے تبم گور سو پاس تک پھر لکم ربی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چید تہجد وقت ہو تہجد وقت کے ڈیر خود دعا قبلی گی ایو دعا اسمعو قال جوف اللیل الاخر و دبر الصلوات المکتوبات کم وقت دعا قبلی گی نشپے پاخری سکے و دبر الصلوات المکتوبات اور دا فرض مانز درست دعا قبلی گی دیولی کلا دعا بین الفرد و سنت مکروہ نہ دغه دو اوقات کے دعا قبلی گی چربانگی کے تے پیشمنی دا وقت نہ رہے دے وقت کے اگر قوم ڈیر خوش قسمت ہے جی کم کے کم جماعت کے طالبانی اور چھنے پکے آواز کی چ وظیفہ روڑے اللہ ہوں بخا ذکر دار چربانگ وقت دے اور جدا کہ معشوم چنی دیتا ہوئے چاہ اللہ دے بخا نہ کیدی سے چاہ اللہ رب العزت تے بخی نہ دغ وقت کے دعا قبلی گی شیخ عبد القادر جیلانی سے قبیلو آنگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روز اب یک جو نم خرم زب نیم روز سکو مالا نیم شب پکار دے نیم عورت بانے سکو ماں مالا نیم شب دشپے نیم بادشاہی اللہ تودرے دل اللہ رب العزت سر راز و نیاز دا جمیش پا دا تاجد و وقت دا دا قبولیت دا پارے و خبر شولا او سنگ چی زمیدار زمیداری کی کنا ناغیوی وز دا کر کروندے وقت دا عزمکا وطر شوا ناوقات دا اجابت بم گورے کنا وز لکا مزران دا اڈوغٹ سیٹ تے او خلقا لپیسے مور کی خواقوی گیڑا میں قرابا دا دستون را بانے لگی دلی دی اگوی دل ایٹرین تا دا ماتارانی ولے دے چراکنے لگے پیسے نہ بدل سپیڑ در کی دے وقت کے سو وقت کو بم گورے کنا کل وقت را روان دے پدے رمضان کے شب قدر پشپو کے دشپو منیٹرا شب قدر او پوردو کے دوردو منیٹرا عرفا دا عرفی وردو نہم تاریخ دے دل حجی او دا شب قدر دے کے دعا خا قبلی گی ترمیزی کے جمیش پہ ہم کھولے دا اور جمعہ ورز ابن ماجہ کے کھولے گا او دغله به نور عبادتونه له وینه خاص کوي لا تختصو ليله الجمعه قيام او صيام لا په دعا خبره کو زکات صحیح حدیث کې راځي د جمعه په ورځ یو وخت دی وخت پته نه لګي چې کم یو وخت دی خو یو وخت دی لګ دی چې پای کړي دعا وخت لا قبليږي او خاص حالاتو کې مقبليږي حالاتو ته هم ګورې کنه د بانګ په وخت کې او د بانګ او د اقامت په میانس کې او چې اقامت کړه کیږي په دې وخت کې د اقامت جواب مو او اذان او د اقامت په مسجد دعا او کم کس باندې چې مصیبت ډېر راغلی اما یجیب المصطر اذا دعاه مجاهد چې جهاد لړلو او د جهاد صفونه برابرېږي او هغه وخت د الله نه غواړي دعا خه قبليږي دا چې باران چې ورېږي صحیح روایت کې راځي دا نوې نوې راغې رب رحمت ته دغه وخت چې دعا غواړې نه الله رب العزت قبلي بیت الله ته ګوره دا عبادت ته دعا غواړه دا قبليږي مخکې مونږ ویلو سورته نام کې آیت راغلو الله اعلم حيث يجعل رسالته ودايا لفظ دا الله یو آیت کې وځي شو ته حسن حسین په عالم نبیلو چې په دغه ځای کوم چې څوک دعا غواړي نو دا دعا قبليږي نیک بادشاه چې دی کنه تاسو خو عادل بادشاه چې کچه ته یې نو دا غدا وام قبليږي او دا نیک انسان او دا غدا خاص کر د بچو د پلار د پاره دعاګانې هغه قبليږي او د روزدار دعا خو څنګه قبليږي چې او حدیث کې راځي چې د در پاره دوه خوشاله دي نو یو خوشالي دی وخت کې هم د دې روزه ماتي او دې وخت کې دعا هم قبليږي ذکر د روزه په مسله کې دوی وځي پاره کې تیر شو ته دعا ذکر کی خو او کې خلک دعا ته نه سم پکړو ته سمینو کني دغه ختم دی چې په دې کې دعا چې کوم دی الله رب العزت هغه قبلي د غائب دعا د غائب د پاره قبليږي چې سړی پچی چا دعا کوي د بل لپاره اجي سیب چې تر اوسه سو پورې نه دی راوپس شوی یعنی کور ته نه دی راغلی دغه دعا هم قبليږي چې کله هغه کور ته راورسېږي نو خبره ختمه شوه او مریض له چلړ شي کنه نه جوړه نو دغه هم دعا قبليږي نو کسانو مو پیژنه اوقاتو مو پیژنه او شرایطو مو پیژنه او په اخلاص سره غواړه او جاړه نو الله به دې قبلي اګه ناز مو بخي او داسې او میاني کو بخي داسې نه کیږي ای ته ویل کیږي پرېړ قال سوف استغفر لكم ربي زردا بخنه به تاسو لو واړم د خپل رب نام انه هو الغفور الرحيم یقینا د الله بخون کې او مې رب باندې فلما دخلوا على يوسف اوا اليه بوي فصلو رم زل باندې روانيږي خو بیا کډي باريږي دا باندې ټول روانيږي واتون بعليكم اجمعين درې دل هم کې تلې دي کنه نو دا فصلو رم زل ورزي کله چې وردن شو دي په يوسف عليه السلام مفسرین لیکلي دي چې يوسف عليه السلام فوجانو ته ویلو چې بار بوزو او بابا میرا روان دی پلار میرا روان دی مور ایوا صحیح قول مطابق مړه نه وا هغه سلام ده پهلوانم دی زه چې استقبال لوزو نو سلور ظرف او جان وسرو وسرین لیکي او بار لره ال تک یو تاموان لګولو بچا سړیو منعم بکو دشت بیابان غریب نیس هر جا کې رودو خیمه زدو بارگاه ساخت یو دربار بار جو کړو استقبال لو وطل او پلار سره ملاقاتو شو یو بل سره جوک شو مانه کوشوا وی جوڑل نو زویو تاوی چه تولی دونا جاڑی او دیر دی جوڑی دیم دی تا تا دا پتا نوا چه القیامت و تجمعونا قیامت بمونگ جمع کی شیخ دا پنجتر رحم اللہ فرمائل مولانا عبید اللہ سندی چه روز خطول ما نو غاڑت اکرم وی جوڑل اور آتے وی القیامت و تجمعونا قیامت بمونگ را جمع کی ناغور تا ویل چه داغو ما تا پتا وا خو پا دی لگی ری دما از نه چه پا دین کرے سا کچ پیدا شی دا خفگان میں پا دی بانده امو ابیا چه سنگا کیدل سلامی و تاو کرلا عظمت یخ کارکو سرونه ور تخ کتا کرل آغر ایتو هم لی ساجدین مووے کله د خوب تعبیر کې ډیر وخت لګي وخت په لګي دا پوره شو خبره. فلما دخلوا على يوسف کله چې دی داخل شو په يوسف عليه السلام په سلورم ځل آوا الیه ابویم جخت کړ خپل ځان سره مور او پلار وقالت خلوا مصر ان شاء الله وامنين وی ویل دن شری مصر تا کدا الله خو خی امنين بالکل بیغما خلق وی چې سوق مصر ته تللی دي چې د مصر په ایرپورټ دا غټ غټ لیکلی دي ودخلوا مصر ان شاء الله وامنين ورفع بویه علی العرش او اوچته کړل اوچته کینولو ابویه خپل مور او پلار علی العرش په شاهی تخ باندې عرش شاهی تخت وخروا له سجدا او ټول ټټ شو دتا سجدا چې سرونه خطا کوونکی وو اظهار د عظمت یو کو قال یا بتیم یوسف علی السلام اے دما پلارا زین سړی او خوب یاد ورو کال د وخت کا چې دا غره خوب تعبیر دی ها دا تعبیر ورو آیا دا تعبیر رښتینه دی دما دای خوب من قبلو چې سن پوخا کې مالی دلې او ډېر پوخانه خوب مکنه خوب تعبیر به معنا له تصدیق رښتینه او خطو قد جعل ربی حقا فتا کې سرا جعل او ګردو دی خوب لرام ربی زما رب حقا حقو خارج کې راغې کم آثار چوخ کار شو انعامات ذکر کړي وقد احسن بی الله ما سره ډېر خوکړل اذ اخرجنی من السجن کله چې زرو با سلام اره جیل خانې نام کوی نه ذکر کی ګوره چې د کوی نه رو با سلام تکرمن ال ترونه دي کنه کدا وی کنه چې زید کوی نه رو با سلام نه په تاسو کته ګوري ورزول خاغي و کنه تر خو دي اخلاقی دي بل خبردارا چې د کوی نه خو غلامې ته تل دي او د جیل نه بادشاہ ته تل دي د جیل نه خو بادشاہ ته تل دي کنه اور کوئی نہ غلامے تے چلے دے نو د دیو جن کوئی خو پک نہ ذکر کی وجا یو انام دویم وجا بكم من البدو او تاسو را واستلے ر باندې نام زکه چې دین د مرکز نه خوريږي د باندې خلق او د عالم په قدر د نبی په قدر نه پويږي د کلو د باندې خلق پټواري پیږي او تحصیلدار پیجنی لیکن اگی عالم نہ پیجنی ارے او تو استاد استاد رالی استاد سنگے استاد خی کلت لنڈی صورت یاد کی نوم استاد ہو اکا خا عالمی نوم استاد ہو اکا مصری پا کناغا توم استاد ہو تگاڑو مصری کچھ ہی نو استاد ہو اگی یہ پا قدر بانے نہ پوئی گی دیو کرے ڈاکٹرانو پا قدر پوئی گی ڈاکٹر پیجنی در کودا کمپوڈر دے ادا سپیشلسٹ تے ادا ایم بی بیس تے کڈیر اغا سٹیسکوپ چولی کنا اچنگ ونگر زی نوی منگ اپی جنو دا سے بابو گے رے بابو منا بابو گے دین پوئی گی او مولا چے زان لگ اوبنی رو بنی نبی مولا نبس اغا دیر غٹ سڑے رے ابل لے خلقو کے بلی اوکار دے کہ اوتن چرتا صندوقونه خرسی یا مالوچ خرسی آیا لرگی خرسی آیا ٹماٹر خرسی نو بیا به تاکید کی چې ټماټر ښه دی که خراب دی نرخ څنګه دی او ته ګران ورکه تار دان او مولا کا وتار سو وین بس آ مولا رے د لسو روپو شی چې دی هغه کې تفتیش او د علم یو مسله چې قبلی نه پیا کې هیڅ تفتیش نشتا چې دا کم سړی خبره کی دی پس پوئیږي او کنه پوئیږي دا باندو خلق پا دے باندے نہ دے دار خاریو خلق پوئی گی دا کنز مقدمہ کے داری چی الحمدللہ اللذی اعز العلم علم میں اوچت کڑے دے نبیاوی والا حزبو فی الامسار پا دے مصرون مصر کے خاریو کے چکم دب دبر دے علم ناغبل دے کے نشتا نا دا خاریو خلق عالم پی جنی امام پی جنی چی پا امام و پا عالم کے فرق دے ال ته دین په باندو کې نشي چلے دی ای پوئی کې تر غم خادي کوا تعلق بر در ذاتی کار ته سره کې اور خاریه غیر پته اجدا سدی سن دی وجا بكم من البدوی شکر دے جرہ بانڈے نہ رہا لے خاریے تر اور اسے دلے علماء لکی چی یعقوب علیہ السلام خرور اسے دو دا دے نروس تو سلیر شکالا دے جو اندے ہو مصر کے یوسف علیہ السلام ذرو سے دو من بعد ان دغ شیطان و بینی و بین اخوتی سن اخلی اخلاق دے یوسف علیہ السلام درون صفائی کی پس دا دینا چ شیطان وسوسا چولیوا زما و درون و پمانس کے دا خود ما رون دی شیطان منس کے راغلو ابوالکلام لکی ابوالکلام آزاد فساد ڈالا شیطان نے ورنہ میرے بھائی ایسے کہاں تھے زمان رونا خوڑے رکھ رونا دی لیکن بس شیطان منس کے راغلو دا سے کار پکے ہوشو خبر ہے بالکل مبہمہ کرلا نور وضاحت مداحت نہ کی جسے چل شو شیطان توب سے شو اگر نہ ذکر کی ان ربی لطیف لما یشاء یقیناً زمان رب عالم دا پٹو خبر دے لطیف ان پٹ تدبیر کی لما یشاء داغے چکو خیشی انہو والعلیم الحکیم یقیناً دا اللہ العلیم و پورے پارسو پاری اوکار کے حکمت تے رب مناجات یوسفیہ اے زمان ربا خدا آتے تنی من الملک تا مالا را کڑی دا بادشاہی دیتوی نعمت ظاہری وعلم تنی من تعبیر الحدیث تا ماتا خولے دے حقیقت دا خبرو دا پیغمبرانو من تعبیر الحدیث باز نتیجے و تعبیرنا دا خوبنو تعبیر الحدیث کے مومک کے تعبیرات ذکر کرو نعمت ظاہری و باطنی دوار را کڑی دی اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا و باطنا دا روح اچت مقام روحانی ترقے کے اغا نبوت تے او بدنی ترقے کے اغا بادشاہت تے دوارا درالا راکرو فاتر السماوات والارض اے پیدا کا ان کے آسمانوں اور ازمکے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزما کارساز پہ دنیا و پہ آخرت کے توفنی مسلمان مالا مرگ راولے پہ حالت دے اسلام کے مرگ را کے ماتا پہ اسلام کے مبصرین وی چی دا دنیا دا ضرر دا وجنا کسوک دا مرگ سوال کی ندانا جائز او کد دین خرابتیائی پکے ہوئی چی یرا فتنے ڈیرے شوی ما پا ایمان سر دا دنیا نا رخصت کے نبیا خیر دے امام بخاری اخر کے تنگ شو ندے دعا گختلو چی اللہ بس زوز دا غوار مجتا تا ضرور اسم جون میں ندے پکارا علی رضی اللہ ترنوم دا خپل حکومت پا اخر کے تنگ شو دعائے غخت ہوا چی اللہ بس زدہ غوارا مچ مر شما توفنی مسلمان خود دنیا را درد دو جنا کہ وطن دا غواری چی زیر مر شم دا اسوال کی دانا جائز والحقنی بالصالحین او یو دے کہ ما بالصالحین دنے کان سرام الصالحین داغی درجاتو تا میورا سید جنتیان دما کم مشران ابراہیم و اسحاق و یعقوب وغیرہ چلی او حسن سے وہی یوسف علیہ السلام بیا مر شوے دے شپک شل کال عمر ہے وہ پھر پشپک شل کال عمر کے دنیا ناغ تشریف پھوڑے دے اور یعقوب علیہ السلام نے رست سو کال جوان دے ہو ذالک من انباء الغیب دا صداقت النبی دا چرے وارے دل دا ٹول کی ساد یوسف علیہ السلام و داغ درونو من انباء الغیب باز دا واقعاتو دا غیب ندی ما غاب عن کا یا محمد جلالین استاد نظر ناغ غائب ہوتا تے پتہ نوا نوحی لے کو چمنگے تا تا وحی کولا ذالک من انباء الغیب یو خبر نوحی لے کے دوا لے کا دوا علت دوارو خبرنو وما كنت لديهم انوي تو يوسف عليه السلام درونو سر حاضر اخوت يوسف تو هم ضمير راجه دے روح المانی ابن کثیر ہوئی وما كنت حاضرا عندهم تنوي دي سقا حاضر ناظر پیغمبر حاضر ناظر نہ دے وما كنت حاضرا عندهم اذ اجمعوا امرهم كرجديك لقوخ فل تدبير كم تدبيرو سورت ختمی اول تیڑی واجمعوا ان یجعلوهم فی غیابت الجب دا تدبیر یو دیکھ لک کڑو اجمعوا نتی کلے دا تدبیر کلکو اگو اخ کے خوصرتا نوے وهم یمکرون او دیس چل وال جوڑو دا دیر پارا چی پلار نا دا یوسف جدا اگا مکرون امخ کے تیر شوی دی وما اکثر الناس ولو حرستا بمومنین نبی علیہ السلام بغختلا چیر قریشان تا پوس کرده ده یهودیان ملگری ہو او کسا بیان شو لخوا وضاحت سرا نو اس کو با اسلام تراجی کنا نو تیو اس امن راجی دا خدا بیانی گرو این آدیان دی کار سو وطاو که کنا هر موجوده وطا پیش که هر خبر وطاو که نیر اوڑی ایمان نو دی زیاد ده خلکو نام ولو حرستا اگر چستا ایرس کیگی بی مومنین ایمان رو اڑن کی دی توی نفر مختار کلو ستا بخواقی خو کیگی نا اگر مخی توی نفر حاضر ناظر وما تسألهم علیه من اجر او تو نغواری دی دینا پر قرآن من اجر اس قسم لا مزدوری نجانی نمالی جا ہم نغواری پیس ہم نغواری ان هو الا ذکر للعالمین ندیدا مگر نصیحت د پارا د ټول مخلوقات وکایم من آیتن فی السماوات والارض کایین یعنی کم من آیتن کم من علامت او سمرا وکایم من آیتن دیر دلیل نشتار توحید اللہ باب کے مفسر لکھے توحید دلائل یادی تفسیر جلالین کیوں دی دال علی وحدانیت اللہ تعالی تا توحید دلائل شتا فی السماوات والارض پا اسمانون و پزمکا کے اسمان تر عبرت پا نظر و گورا زمک تاو گورا دزمک سیزون تاو گورا یار اسمان را دزمک دیک انقلابات تاو گورا امور تاو گورا نتبا پوشی یمر رونا علیہا دی تیریگی را تیریگی علیہا پا دی باندی عبرت ناخلی فکر نکی نو پا دے نخو نخانو باندے دا خلق تیری گی خو لیکن زیل انا را دی یو شاہدون ها مشاہدے کی رول مانے کی دی یہ مرون علیہ دا مانا خیوی نی گوری ورتا اب بیا سے چل کی جملے اس بیر اوڑی وہم آنا ہا مورزون او دی داغینا ڈڑکا ان کی دی وما یومنو اکثرون باللہ اللہ مشرکون وما اکثر الناسے اکثریت کو بس دیر کو پڈیران وردوانو اکثریت چکن دی وما یومنو اکثرون باللہ ایمان نروڑی زیاد دینا پا اللہ باندے ایمان تر دے حد پورے خواست دا خبر کی اللہ خالق دے اللہ رازق دے اللہ مالک دے اللہ مدبر دے اللہ ازمک آسمان پیرا کر دی دا سے خوبی وهم مشرکون او حال لارے چی دی شرک ان کی دی تفسیر بیضاوی کی دی دلتا بیضاوی چی فی اقرارهم بوجودی و خالقیتی دے ایمان دے ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والارض دوارو کی جواب لے قولن اللہ خو اللہ و مشرکون اللہ معلوسیر والمانے کے بیالی کی لعبادت غیری بل چاہ عبادت کی ام ایمان او ام شرک دوارے گڑوڑ کرے دے گڑوڑا رہا او اتخاذ الاحبار اربابا دا ملانو نے شارعان جو کری دی اللہ مالوسی دغی شرک دے وهم مشرکون اب یا اشارات کی رکی چی دا سوک دی نوی ومن اولائکا عبرت القبور دا غدی چی دا قبرونو عبادت کی دا وما یومن اکثرم باللہ اللہ مشرکون دا قبرونو سنگ عبادت کی الناظرون لہا منخت ولکی المعتقدون منها النفع والضر او دا غینا دا دا قبرون نا دا نفع و دا نقصان کی دا ساتی او اللہ تا دا غی پورا حال معلوم دے خوزوی ویما وهم اليوم اکثر من الدود نن ردی دا چنجون سیوا دی دا سے مشرکان زما پا دے عراق کے زما پا دا مانا کے دا سے مشرکان دی دیر ہو دا چنجون زیادہ چی دا کارون کی عبرت القبور دی او ان ناظرون الہ دے دے دے کلی کلی دی وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ابن کثیر کے دل تا واقع نقل کرے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غر بی بی واقعہ را چرتا نا جوڑا بوانو نو بڑے راوستے واسو دمونے پیچول مخ منگویلو دمونے خخ خودی خراب خراب دی تارون مارونے واتا سکوٹا کڑیو. ابن کثیر دلے کے واقعہ نقل کی نچے عبداللہ ابن مسعود کور تلڑا وقت توخے ہو کو نو بڑے تیوی چھ رکٹ دلان نکے گا سڑے رو رسے ذات نے چوز کاری گی نچے وے کا تلو دا تارون واتا زوڑن دو نلڑ نویش لو. عبداللہ ابن مسعود اوے فرمائے لو ان آل ابن مسعود لاغنیا عن الشرک زمون کورنے ر شرک نہ اغا مستغنی داجت و تنشتا دادی ولی کڑی دل ر کرتے مولی صاحب چکور تلڑ شی پتہ و تو لگی چ ٹی وی لگے دل دین رو دی بغیر اس مکے لکنا او دی وچ ر مولا کورو اپا ایک ٹی وی د مولا خزا بے پردے دی گرد ڈرائیور سره بنا سی ر مولا خزا ایسوک بو سر نہیں ڈرائیور وم پتہ نہیں لگی رقم علاقی دا خو پکی نہیں تو دا وہ پکی نہیں سنگ چ عبداللہ نے مسعود تلے دے او کور کے دے زنانا کم حال لی دلے دے اس لیے والا کڑے دا بعد مفسرین دا لکی چ دیتے اشارہ دا مشرکان و آج لتلا کنا اج اوی کو تلویہ وے پکے ہوئے لبیکا لبیکا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک دو مسلم روایت پہ شریک دنشتا خدا سے شریک دشتا چی تاولا واک ورکڑ رے ذاتی مالک نرے عطائی مالک رے تاولا واک اختیار ورکڑ رے خپل نرے وما ملک. عبداللہ ابن عباس تے غبو طویلو ویلکم قدن قدن تباشی اخوا پک مو آئے کنا لا شریک لکا ہوا ہے ندارست ورپسینی مکہ مخیجا ہوئے چی اللہ شریکن ہوا لکا تملکو وما ملک بیر دین کار نکی گی وی غی آدی وما یومن اکثرم باللہ الا وهم مشرکون. منی چی خالق اللہ دے رازق اللہ دے خور سر ور سر کارون شرک. اپا منو انتاتیوم غاشیتم من عذاب اللہ دا شرک سر سر ودی بچی تخویف دنیاوی آیا بیغم بشدی آیا بچ بشدی انتاتیوم غاشیتن دا دینا چرا بشدی تا پورا راگی را ان کے پٹا ان کے سب ہی اگا چرا پٹی ہے غاشیہ من عذاب اللہ دا اللہ دا عذابنا او تاتی او مساعت او بغتتن تخفیف اخروی شو سا دنیاوی نا اخروی یارا بشیدی تا قیامت و ناسا پا فزان با پوہ نی چرا غلی بھئی قیامت با ناسا پا راجی دا با نی چرا تا باور ڈبی چو گر قیامت سار را روان نیزان برابر کا وهم لا یشعرون دی باڑ پوئی گینا دا وهم لا یشعرون دا تاکید دل بختتن پو بنی ترغیب دے توحید تا دے صورت یوسف خلاصہ ذکر کی اوغا تقریر چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کڑو داغے اہمیت ذکر کی قل ورتا ہوا یا ہاذی سبیلی چدا زما لار دام ہاذی سو دا چی زکم دعوت کو ما دا کما طریقہ بان زیما سورت یوسف کے جکما بیان شوا ارباب متفرقون خیر دا زمالار دا عزیز سبیلی.